मुझको एक पप्पी चाहिए, खट्टी या मीठी चाहिए। मुझको एक पप्पी चाहिए, खट्टी या मीठी चाहिए। चलेगी जैसी भी हो यार, मिला हो उसमें तेरा प्यार। चलेगी जैसी भी हो यार, मिला हो उसमें तेरा प्यार। मुझको एक पप्पी चाहिए, खट्टी या मीठी चाहिए। चलेगी जैसी भी हो यार, मिला हो उसमें तेरा प्यार। चलेगी जैसी भी हो यार, मिला हो उसमें तेरा प्यार। जाइए अब ऐसे ना तड़पाइए। मुझको एक पप्पी चाहिए।